Sandra, Antonia, Peregratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zul, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Loredana, Smiley, The Mono Jacks, The Motans, Uluslotec, Vama, Vanotech and Deneli, Vița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Atac armat în Belgia, poluare pe râul Jiu, negociere astăzi la Ministerul de Interne cu reprezentanții polițiștilor și discuții mâine la cel al educației pe tema copiilor excluși de la examenele importante. Acestea sunt doar câteva dintre subiecte. Începem însă știrile cu datele meteo. Vremea se menține caldă. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 22 de grade pe litoral și 30 în zonele de câmpie și podiș. După amiază vor fi ploi de scurtă durată, izolat în Carpați meridional și occidental și trecător în regiunile nord-vestice și estice. E vânt în sud-estul țării. În București acum 28 de grade, maxima va fi de 30. Ascultați știrile Europa FM. Începem cu o informație de ultim moment. Un schimb de focuri culoare de ostatice a avut loc în Belgia, la Liege. Doi polițiști și posibil și un trecător au fost uciși, dar în cele din urmă și atacatorul a fost neutralizat, anunță forțele de ordine. Bărbatul luase ostatic o persoană. Alți doi polițiști au fost răniți de atacatorul, ale cărui motive rămân pentru moment necunoscute. Vom reveni cu informații pe această temă în următoarele știri Europa FM. În România, râul Jiu a fost poluat cu produs petrolier. Un colector de transport de țiței al OMV Petrom s-a spart, iar țițeiul s-a revărsat în râu. Echipe ale administrației bazinale de apă Jiu încearcă să neutralizeze unda de poluare, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! O avarie a colectorului de transport țiței apăsărată Brădești-Ghercești al OMV Petrom produsă în seara a făcut ca în râul Jiu să ajungă produs petrolier pe o distanță de 7 km și râul Amaradia afluent al Jiului a fost poluat. Țițeiul a ajuns și pe vegetația de pe ambele maluri ale apei. Echipajele administrației bazinale de apă Jiu au intervenit cu peste 80 de saci cu absorbant pentru neutralizarea undei de poluare. Intervenția echipajelor specializate continuă și la această oră. Garda de mediu urmează să stabilească dacă și ce sancțiuni se impun companiei care se face responsabilă de poluarea produsă. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Direcția Antifraudă Fiscală a ANAF a descins în această dimineață în portul Constanța. Inspectorii verifică firmele ce utilizează portul Sud Agigea pentru importuri. Milioane de tone de mărfuri intră anual în țară prin terminalele portuare de acolo. Gülfer Predescu transmite. Bun găsit! Inspectorii antifraudă împreună cu polițiștii de la transporturi maritime, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descins în portul Constanța Sud Agigea într-o amplă acțiune de control pe linia evaziunii fiscale. Inspectorii fiscali vizează importurile de îmbrăcăminte, încălțăminte, textile, legume, fructe, dulciuri, jucării, obiecte de uz casnic, produse electronice. Misiunea principală a Direcției Antifraudă Fiscală este reducerea evaziunii fiscale prin destructurarea rețelelor de firme care se sustrag de la plata taxelor către bugetul de stat. Nu există săptămână în care vame și împreună cu polițiștii de frontieră din port să nu descopere marfă de contrabandă adusă mai ales din China. Pe documente, importatorii trec marfă mai puțină sau originală, deși ea este contrafăcută. Pagubele aduse statului sunt anual de sute de milioane de euro. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Judecătorii de la Instanța Supremă au amânat pronunțarea în dosarul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual. Sentința va fi anunțată pe 8 iunie. Anca Grădinaru. Judecătorii de la Instanța Supremă au amânat pronunțarea după ce o parte dintre inculpați au depus, prin avocați, mai multe concluzii. Așa că magistrații au decis ca mai întâi să studieze ultimele puncte de vedere depuse în acest dosar. La ultimul termen de judecată, Direcția Națională Anticorupție a cerut ca Liviu Dragnea să fie condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, în cazul liderului PSD, procurorul a susținut că se impune constatarea că faptele din acest dosar sunt concurente cu cele din dosarul referendumul, în care Dragnea a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, astfel impunându-se anularea suspendării și transformarea într-o pedeapsă cu executare. În schimb, pentru Bombonica Prodana, fosta soția lui Liviu Dragnea, DNA a cerut suspendarea procesului. Judecătorii de la Înalta Curte au amânat astăzi și pronunțarea sentinței în dosarul ANRP, în care sunt judecați fosta șefa de ICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș. Pe 12 iunie s-ar putea pronunța magistrații în acest dosar. Între timp, Alina Bica a plecat din România în Costa Rica, unde a cerut azil politic. În dosarul ANRP, Alina Bica e acuzată de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave pe când era secretar de stat și reprezentant a Ministerului Justiției în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. În acest caz sunt judecate și alte persoane care erau în componența comisiei respective, dar și un evaluator, mai mulți oameni de afaceri și un fost consilier al șefei DICOT. Alina Bica e acuzată că ar fi primit un teren de peste 4.000 de metri pătrați în Snagov-Ilfov ca să valideze un dosar de despăgubire pentru un teren din București. PSD își recuperează pierderile de parlamentari plecați spre formațiunea lui Victor Ponta prin transferuri de la PMP-ul condus de Traian Băsescu. Până acum, un deputat și un senator ai Mișcării Populare și-au anunțat public trecerea la socialdemocrați. Are detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Cei doi parlamentari care au anunțat astăzi că trec de la PMP la PSD sunt Valeriu Steriu și Ioan Talpoș. Steriu provine din fostul UNPR, partid cu care PMP a început un proces de fuziune în urmă cu 2 ani și care acum se dorește a fi denunțat de Traian Băsescu. PMP are 23 de senatori și deputați, iar 7 dintre ei provin din fostul UNPR. Săptămâna trecută, un alt parlamentar PMP, fost uneperist Ion Tăbugan, a demisionat din partidul condus de Traian Băsescu și a devenit independent. Și tot săptămâna trecută, numai puțin de 4 deputați PSD au demisionat din partidul lui Liviu Dragnea și și-au anunțat înscrierea în Pro-România, formațiune condusă de Victor Ponta. Aseară, Gabriela Firea a anunțat că 7 parlamentari de la alte formațiuni au semnat deja adeziunea la PSD, lucru care ar reechilibra oarecum balanța pierderilor de până acum. Mișcările din Parlament au loc în contextul moțiunii de cenzură anunțate de PNL după plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Au fost negocieri astăzi la Ministerul de Interne cu reprezentanții polițiștilor. Aceștia din urmă sunt nemulțumiți de proiectul de ordonanță de urgență propus de minister, care ar modifica legea privind statutul polițistului. Dacă se aprobă, polițiștii ar putea fi suspendați timp de 3 luni în cazul în care sunt cercetați disciplinar. Președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România, Dumitru Coarnă, acuză la Europa FM că nu se respectă prezumția de nevinovăție și că miza ar fi scoaterea din circuit a polițiștilor care incomodează și care fac dosare penale la nivel înalt. În primul rând, se încalcă prezumția de nevinovăție. În momentul în care sunt pus la dispoziție, din start se consideră că sunt vinovat. Zona operativă intră în conflict cu infracțiunea și infracționalitatea. Noi de partea pozitivă a conflictului. Și atunci, sigur că negativii din conflict, politici și penali, vor să scoată din joc polițiștii care instrumentează corect. Nu dat, de exemplu, un terț montat face o plângere polițistului, șefului care este în jocul infracțional o politic, îl cercetează disciplinar. Emite un act administrativ din care rezultă că acel polițist va fi cercetat disciplinar. Din momentul respectiv este pus la dispoziție, iar lucrările penale sunt luate. Dumitru Coarnă a dat și un exemplu. O cercetare disciplinară poate fi făcută și în cazul în care un polițist întârzie la muncă. Pentru asta, pe perioada verificărilor, riscă să nu mai facă nimic altceva decât să plimbe hârtii. Nu prea mai are nimic de făcut, pentru că îi se face o fișă postului separat. Îi se ia activitatea principală, v-am dat de exemplu, cu dosarele penale și este la dispoziția unității. Aia înseamnă că eu, conducător de unitate, îl trimit pe la poartă, îl trimit pe la logistică, îl trimit pe acolo să... Adică sarcini neoperative. Deci iau polițiștii din zona operativă, pentru că acolo este riscul mare de a fi intrat în contradicție cu oricine vezi noastră, cu stresul administrativ politic, cu acest decident politic. În prezent, un polițist poate fi suspendat doar atunci când are calitatea de inculpat, iar dosarul e trimis în instanță. Mâine, la sediul Ministerului de Interne, va avea loc o dezbatere publică pe această modificare a statutului polițistului. Ministerul Educației discută și el mâine cu ONG-urile despre adolescenții defavorizați care nu ajung să dea examene importante. Organizația Human Catalyst, coautor al unui studiu despre excluziunea educațională, a atras atenția recent asupra așa numitului fenomen Brăila, cerând autorităților consultări și intervenții urgente. În județul Brăila, organizația neguvernamentală constatase că nota medie pe școală sau județ la evaluarea națională a fost ridicată inclusiv din cauza faptului că elevii săraci cu rezultate modeste la învățătură au fost descurajați să dea acel test, astfel încât să nu afecteze prestigiul unității școlare. Între timp, organizația Human Catalyst a sesizat inclusiv Comisia Europeană, care anunță că va începe o discuție cu autoritățile române. Președintele organizației, Laura Greta Martin. Noi am așteptat 2 săptămâni Ministerul Educației să ne dea un răspuns, timp în care am făcut numeroase apeluri pe toate mijloacele. M-a cerut Ministerului să ne primească, să discutăm. Ei, abia vineri am primit invitații de la Ministerul Educației să ne vedem miercuri, dar între timp, văzând că autoritățile românești nu răspund, noi am sesizat deja Comisia Europeană și Parlamentul European. A răspuns instantaneu și ne-a trimis un mesaj în care ne asigura că este interesat de acest caz, că ne mulțumește pentru semnalare și că va urmări ce se întâmplă. Laura Greta Martin spune că fenomenul Brăila are loc, de fapt, în mai multe zone din țară. Anul trecut, 30.000 de copii care au urmat primele 8 clase nu și-au continuat studiile. Noi avem cifra pe clasa 8-a, care este de 30.000 anul trecut. Din ăștia 30.000, ca să se înțeleagă clar, 8.300 sunt repetenți, corigenți, exmatriculați, deci în situații în care nu se pot înscrie, chiar dacă vor la testarea națională. Da? Iar restul de peste 22.000 sunt copii de clasa 8-a care au absolvit, deci au terminat clasa 8-a cu mediile încheiate, nu în situații de corigență, repetență sau alte situații care nu le-ar fi permis legal să intre în testarea națională și totuși nu au fost înscriși la testări de evaluare națională. Laura Greta Martin de la organizația Human Catalyst. Ce ne așteaptă în următoarele 3 luni? Prețuri mai mari la băuturi, la medicamente și la alimente, dar și ceva mai multe locuri de muncă în construcții. Sunt datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică după cele mai recente estimări ale managerilor români. Anca Simina ne spune mai multe. Managerii din comerț, din industrie și din construcții estimează o creștere a prețurilor la mai toate produsele și serviciile în această vară. Cele mai mari scumpiri ar urma să apară în comerțul cu amănuntul, 28%. Prețul serviciilor crește cu 7% în sezonul turistic, iar cel al produselor industriale cu 10%. Apar în schimb noi locuri de muncă, mai ales în construcții și în turism, estimează INSE. Totuși, România rămâne o țară a discrepanțelor. Monitorul social al Fundației Friedrich Ebert arată că între județe există încă un decalaj uriaș în privința oportunităților de angajare. Totodată, județe ca Prahova și Sibiu, cu un număr mare de locuri de muncă disponibile, au și cei mai puțini așa numiți asistați social. Victoria Stoiciu, expert în politici sociale, explică. În județele în care numărul de locuri de muncă este foarte mic, tendința este ca numărul de asistați sociali să fie mai mare. În București, de exemplu, avem aproape 5 locuri de muncă la 1000 de persoane și doar 0,2 beneficiari de venit minim garantat pe dos, decât în, de exemplu, județ Teleorman, unde avem doar un loc de muncă la 1000 de persoane. În schimb, avem 46,8 beneficiari de venit minim garantat la 1000 de persoane. Situații similare apar în Buzău, în Vaslui și în Mehedinți. Din datele oficiale, în România ar fi disponibile în prezent 30.000 de locuri de muncă. Cele mai multe în București, în Prahova și în Sibiu. Angajatorii caută mai ales muncitori necalificați, vânzători și paznici. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! ACS Poli Timișoara rămâne pe loc retrogradabil înaintea ultimei etape a Ligii 1 după ce a fost învinsă pe teren propriu de Dinamo cu 3-1. Lideri detașați în play-out, aflați la a 6-a victorie consecutivă, albroșii au condus cu 3-0 marcatori Popa, Salomao și Peșic, iar Cațica s-a marcat un autogol în minutul 90. Dacă ar fi câștigat, bănățenii ar fi depășit-o pe FC Voluntari. Acum ACS Poli Timișoara are șanse infime să mai prindă locul de baraj, va juca sâmbătă în deplasare la Concordia Chiajna și are de recuperat 2 puncte față de Voluntari, care se va deplasa la deja retrogradata Juventus București. Nici ilfovenii pregătiți de Adrian Mutu nu mai pot evita barajul, Gazmetan Mediaș s-a îndepărtat la 4 puncte după ce aseară a învins-o cu 3-0 pe Juventus. Mohamed Salah va ajunge astăzi în Spania, unde va urma un tratament pentru umărul stâng la care s-a accidentat în finala Ligii Campionilor, informează Federația Egipteană de Fotbal. Starul lui Liverpool este încrezător că va putea să participe la Cupa Mondială, prognosticul medicilor fiind că va fi indisponibil 3 săptămâni. Egiptul va debuta la turneul final din Rusia pe 15 iunie împotriva Uruguaiului. Alexandra Dulgheru și Mihaela Buzărnescu au trecut de runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Dulgheru, numărul 160 WTA, a învins-o pe Cristina Mihail 6-3 în setul decisiv al meciului întrerupt duminică seară de lăsarea întunericului. Ea o va înfrunta în continuare pe Anett Kontaveit din Estonia, cap de serie numărul 25. Mihaela Buzărnescu s-a impus în fața unei alte americance, Vania King, 6-3-6-3 și va juca în turul al doilea cu suedeza venită din calificări, Rebecca Peterson. Astăzi debutează celelalte 4 românce, Irina Begu, Sorana Cârstea, Ana